الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آو بکا، بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا میرے بابا کا مجھے ہٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو صدا سن کے میری سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اممہ کی زخم اممہ کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا میرے بابا کا مجھے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لو میرے غازی کو پاس کچھ دے تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مسلم سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر بیٹیاں کہتی تھی ذیشان رضا رو رو کر آخری مجھے چہرہ دکھا دو